Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold już za chwilę przesłuchanie Michała Tuska. Trwa obława na jednego z bandytów, którzy napadli na stację benzynową w wielkopolskim Pleszewie. Obserwatorzy OBWE zaatakowani przez separatystów w Donbasie, według nich to prowokacja. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold rozpoczyna przesłuchanie Michała Tuska, syna byłego premiera. Od marca 2012 roku pracował on w OLT Express, a miesiąc później także w porcie lotniczym Gdańsk. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, dlaczego posłowie zdecydowali się na przesłuchanie Michała Tuska? Michał Tusk jest świadkiem ważnym dla Komisji Śledczej. Przypomnijmy, że po upadku Amber Gold okazało się, że ze spółką współpracował właśnie pracujący w porcie lotniczym w Gdańsku Michał Tusk, który miał się zajmować obsługą prasową linii OLT Express i analizą ruchu lotniczego z Gdańska. Czy wiedział o informacjach służb na temat małżeństwa P, czy był tego nieświadomy? I czy służby nic nie zrobiły właśnie dlatego, że z OLT Express współpracował syn ówczesnego premiera? Te pytania z pewnością dziś padną na sali sejmowej. Michał Tusk wraz ze swoim mecenasem Romanem Giertychem są już w Sejmie, nieco zestresowane, ale już przed wejściem na salę sejmową były wicepremier Giertych bronił go, mówiąc, że powstanie tej komisji śledczej ma podstawy polityczne. Dziękujemy, to był Mariusz Pieśniewski. W powiecie mielickim na Dolnym Śląsku trwa obława na jednego z bandytów, którzy napadli na stację benzynową w wielkopolskim Pleszewie. Drugi z napastników nie żyje. Do szpitala trafił postrzelony policjant. Do zdarzenia doszło nad ranem, informuje rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Sprawcy po kradzieży towaru samochodem uciekają z miejsca zdarzenia. Policjanci z Wielkopolski podejmują działania pościgowe. Sprawcy nie reagują na sygnały do zatrzymania. W pewnym momencie porzucają samochód i dalej próbują uciekać pieszo. Jeden z podejrzanych oddaje w stronę funkcjonariuszy strzały. Jeden z policjantów zostaje raniony. Policjanci oddali strzały, raniąc jednego z podejrzanych. Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Drugi z mężczyzn jest poszukiwany na terenie powiatu mielickiego. Uwaga, może być uzbrojony. Flamandzka telewizja VTM poinformowała, że sprawca wczorajszego udaremnionego zamachu w Brukseli pochodził z dzielnicy Molenbeek. O dzielnicy było głośno w przeszłości, bo w niej mieszkało, bądź z niej pochodziło kilku terrorystów odpowiedzialnych za zamachy w Brukseli w ubiegłym roku i w Paryżu w roku 2015. Flamandzka telewizja poinformowała, że sprawcą ataku terrorystycznego jest 37-letni mężczyzna, który był znany policji, ale nie był notowany w związku z działalnością terrorystyczną. Minister spraw wewnętrznych Jan Bon nie chciał potwierdzić informacji o tym, że mężczyzna mieszkał w dzielnicy Molenbeek, nazywanej w przeszłości wylęgarnią terroryzmu, gdzie do niektórych miejsc bała się zapuszczać nawet policja. Szef MSW pytany o tę dzielnicę podkreślał, że jest ona już uważniej patrolowana i że nie można zmienić w kilkanaście miesięcy sytuacji zaniedbywanej w dzielnicy od wielu lat. A jeśli chodzi o wczorajszy zamach, to więcej informacji ma przedstawić przed południem Prokuratura Generalna. Wkrótce powinny być też znane wnioski z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołał premier Belgii Charles Michel. Na razie rząd zdecydował, że pozostaje niezmieniony trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego w czterostopniowej skali. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy ostrzelali samochody Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, po czym, jak poinformowała OBWE, w brutalny sposób zaatakowali pojazd, w którym znajdowali się nieuzbrojeni obserwatorzy misji. Separatyści mówią, że to prowokacja. Do incydentu doszło wczoraj, jednak OBWE podała szczegóły dopiero w nocy. Jej obserwatorzy przyjechali na posterunek kontrolowany przez samozwańczą Doniecką Republikę Ludową. Dwie osoby z automatami w mundurach oddały strzały, krzyczały na obserwatorów, a gdy ci starali się odjechać, mężczyźni próbowali siłą wyciągnąć ich z samochodów i rozbić boczną szybę jednego z nich. Grozili też bronią i strzelali w kierunku odjeżdżającego auta. Nikt nie został ranny. Separatyści oświadczyli, że zatrzymano osoby, które odpowiadają za atak na patrol OBWE, jakoby nie mają one nic wspólnego z samozwańczą Doniecką Republiką Ludową. Jak uzbrojeni mężczyźni znaleźli się na posterunku, bojówkarze nie tłumaczą. Podkreślają za to, że incydent był prowokacją. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło atak na patrol OBWE i podkreśliło, że jest to naruszenie pokojowych porozumień mińskich. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Za nami najkrótsza noc, przed nami najdłuższy dzień. Środa potrwa 16 godzin i 47 minut. To pierwszy dzień astronomicznego lata. Lato rozpoczyna się tak zwanym letnim przesileniem na półkuli północnej, przypomina klimatolog MGW Michał Kowalewski. Obrazowo mówiąc, Słońce zawraca. Punkt kierowania Słońca zaczyna się przesuwać w kierunku półkuli południowej.

you do it for me, and we go in and out of love. Dito, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty dziś dla Joanny z Legnicy i dla Jarosława z Torunia. I życzę Państwu jak zwykle dobrego słuchania. A już za chwilę Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Maria Kądzielska, która dzisiaj do nas przyszła z powieścią Model. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie. Debiut literacki autorki, która znana jest wielu czytelnikom jako dziennikarka kulturalna, ale w swojej pierwszej książce postanowiła rozprawić się z męską częścią rodzaju ludzkiego. Może nie rozprawić z męską częścią rodzaju ludzkiego, ale rzeczywiście krytykuje współczesne nastawienie do związków. Co ci się w mężczyznach nie podoba? Pojawiło się coś takiego jak rozdźwięk, już tak duży rozdźwięk między dwiema płciami i one te płcie dążą już tak do odmiennych celów, jakby się wydawało, że sobie wytworzyło już inne rodzaje duszy. No to gdybyśmy to mieli porządkować, co jest celem kobiety, a co celem mężczyzny w dzisiejszych czasach? Obydwoje dążą do oczywiście przedrealizowania siebie i posiadania kariery, no ale kobiety wciąż pewnie przez swoją wrażliwość również nadal bardzo cenią dom, rodzinę, relacje z innymi ludźmi i pogłębianie tych relacji. Oczywiście nie mówię o wszystkich. Po prostu mój model jest modelem, w tym sensie mój główny bohater jest pewnym typem człowieka, który też bardzo nasiągnął właśnie ideami wolnościowymi, który stawia wolność jako najwyższą wartość, ponad wszystko. Nie jako środek do celu, tylko jako najwyższą wartość. To wydaje mi się, że jest pewnym błędem, pewnym złym, w ogóle złym zrozumieniem. Taki wolnościowy mężczyzna stoi na przeszkodzie wolności kobiety. Tak, no bo oni powinni wspólnie budować różne rzeczy, a taki mężczyzna już nie chce nic wspólnie budować, on chce tylko sam budować. Dla mnie to jest o tyle zaskakujące, że kiedy rozmawiam z kolegami mężczyznami, to oni mówią, kobiety już się zepsuły, już nie są takie jak dawniej, już nie myślą o domu i rodzinie, już myślą wyłącznie o sobie. Może to jest reakcja obronna w drugą stronę. Ale oczywiście no, nie chciałam tak mega uogólniać. Ta książka szczególnie, że daje szansę mojemu bohaterowi na odmianę, tylko że ona się dzieje poprzez wielkie nieszczęście, którego on doświadcza. To najczęściej jest tak, że jakiś szok albo rozczarowanie gigantyczne, jakaś zmiana w naszym życiu przewartościowuje nam wartościowanie i spojrzenie na siebie i tak się dzieje z moim bohaterem. No ale trzeba pamiętać, że mój bohater był doprowadzony do ekstremum. Był to człowiek, który oddał dla kariery swój dom rodzinny, swoje imię, swoją tożsamość, swój wygląd. Stał się takim typem androgenicznym i dopiero ta prawdziwa miłość staje mu na przeszkodzie na tyle silnie, że to prawda, chce się jej pozbyć, ale w jakiś sposób nie może, w jakiś sposób do niej wraca. Twoja postać, model, jest człowiekiem, w którym może się przejrzeć współczesny mężczyzna? Nie wydaje mi się, że każdy mężczyzna, ale na pewno pewien typ, bo tutaj mamy dwa rozdźwięki. Jeden to jest postać mojego modela, w sensie wygląd zewnętrzny. I to wydaje mi się, że niewiele osób może się z tym tak do końca utożsamiać, no bo on jest absolutnie wyjątkowy, jest bardzo kobiecy, jest w połowie męski, w połowie żeński. Współczesny Dorian Gray. Tak, współczesny Dorian Gray. Ale z postacią jego, z podejściem, jego charakterem i sposobem życia, tu może się już utożsamiać znacznie większa, szersza grupa, bo on jest takim trochę wolnościowcem, trochę libertarianinem, który szuka siebie, który stawia karierę jako najwyższą wartość. Ale z drugiej strony jest osoba, która szuka mistrza i nauczyciela. Osoba, która też w ogóle dąży do takich rozmów o czymś ważniejszym. Jest to na pewno zupełnie nietypowy model, bo oni razem z projektantem Henrym Vainem, który jest jednocześnie jego mentorem, rozmawiają na temat literatury, na temat filozofii, mówią o ściętej głowie Berioza z Mistrza i Małgorzaty i on mu zadaje pytanie, czy to Bóg, czy diabeł miałby zrzucić tą głowę. No jest to pytanie też o taką Todce oczywiście i o wszechmoc Boga. Więc jest tu bardzo wiele wątków filozoficznych, które tak słabo przystają do świata mody. Dlatego wydaje mi się, że moda w mojej książce jest tylko pretekstem do rozpoczęcia innych tematów i innej debaty, a jest takim dość uniwersalnym pretekstem, że wydaje mi się, że każdy może go ją zrozumieć i każdy może w jakiś sposób się z tym elementem utożsamić. Czyli mężczyzna może czytać tę książkę po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jednak się w tym lustrze nie przejrzy. Może się spróbować przejrzeć w tym lustrze w relacji, jakby w relacji mojego bohatera do jego dziewczyny, do Jenny, w relacji do jego mentora i jednocześnie szefa Henry'ego i w relacji do otaczającego go świata wielkiego miasta, bo miasto też po części jest bohaterem w mojej książce. Czyli w tych relacjach na pewno może się przejrzeć. Ale obawiam się, że ta książka bardziej odpowiada jednak uczuciowości kobiet. Chociaż napisałam ją w dużej perspektywie z męskiego punktu widzenia, to wiele osób wskazało mi na to, że jednak jest bardzo kobieca. Że najsilniejsze i najlepsze są te momenty pisane jednak z perspektywy kobiety. Chociaż jest tu dużo takich rzeczy uniwersalnych, na przykład w ogóle o funkcjonowaniu dzieła sztuki, o funkcjonowaniu muzeum, ale też opisy nieśmiertelności miasta, tłumu, tego, że miasto nigdy nie umiera. I pomimo tego, że jednostki oczywiście umierają, to na przykład ta grupa, ta masa, która idzie codziennie do metra, która idzie codziennie do pracy, ona po części jest nieśmiertelna. Pisałam duże fragmenty tej książki w Nowym Jorku i sama miałam takie po prostu gigantyczne wrażenie i doświadczenie tego tłumu, nieśmiertelnego tłumu, które zostało gdzieś głęboko we mnie i chciałam je opisać. Kobieta, mężczyzna, świat mody, muzeum, filozofia i tłum, nieśmiertelny tłum wielkiego miasta, to w książce Marii Kądzielskiej, naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję. Dziękuję. I my Państwu dziękujemy, a z panią Marią Kędzielską rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. To trójka, 17 minut po 10. To był Alice Cooper w programie trzecim. A teraz zaproszenie na kolejny Teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem będzie to spektakl Widma w mieście Breslau Marka Krajewskiego. Zapraszamy Państwa w niedzielę o 21:00. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Nie trzeba tego robić, jeśli chodzi o zasłużonych słuchaczy trójki, ale młodszym przypomnę, to był zespół T-Rex. Tu program trzeci. A, zapomniałem, że dziś przez cały dzień łączymy się z Kazachstanem i przeniesiemy się do Kazachstanu za 7 minut. Proszę pozostać z nami. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going backwards. Nie chcę Państwa specjalnie już dziś namawiać, ale może fani Depeche Mode powinni zajrzeć na stronę internetową listy przebojów programu trzeciego, bo tam się dzieją ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o utwory Depeszów. Proszę zagłosować, jak zwykle na 10 utworów, jak zwykle w piątek o godzinie 19, kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Program trzeci minęła 10:30. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Trójka. Jesteśmy połączeni. I jesteśmy dzisiaj w Kazachstanie, w Astanie i Astanę obserwuje, a może w zasadzie podsłuchuje Ernest Zozun. Dzień dobry, Ernest. Głównie podsłuchuję dzisiaj z rana, tak na żywo podsłuchuję wystawę Expo 2017, bo ona tu jest największym wrażeniem w Kazachstanie w ostatnich dniach. Zaczęła się 2 tygodnie temu i przyciąga tłumy Kazachów, którzy potrafią przyjechać tutaj nawet ileś set, a nawet ileś tysięcy kilometrów, bo spotykam tutaj ludzi, którzy przylecieli z Almaty, a to blisko 2000 kilometrów, w związku z czym naprawdę trzeba wykonać bardzo poważną podróż, żeby tu się znaleźć. Obiecałem naszym słuchaczom, że w tym spotkaniu będą mogli dowiedzieć się, co znajduje się w pawilonie polskim. I proszę, zapraszam teraz właśnie na taką wycieczkę po polskim pawilonie. Tutaj po lewej stronie mamy quizy. Rozwiązywał pan? Nie. To możemy rozwiązać. Start. Który minerał jest węglem? Tak. To pewno jest ten. Zgadza się. Który wagon, to pewno jest ten. Tak. Węgiel jest jeszcze na topie w ekologicznej energii. Hasło wystawy Astana Expo 2017 to energia przyszłości. Andrzej Stefański, komisarz polskiej ekspozycji na Expo 2017. Ale organizator rozpisał je na dziesiątki różnych podtematów. Jednym z podtematów jest wykorzystanie węgla i zagospodarowywanie go w sposób ekologiczny. Dla Polski podstawowym źródłem energii jest węgiel i takim ważnym dla nas źródłem energii będzie. Co konkretnie pokazujemy w strefie technologii, w której mówimy o technologiach węglowych? Pokazujemy przede wszystkim, że węgiel jest wspaniałym surowcem do produkcji nowego materiału grafenu. To wzbudza bardzo duże zainteresowanie zwiedzających. Pokazujemy też nowatorską polską technologię, technologię tak zwanego błękitnego węgla, opracowaną w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, która poprzez przeróbkę węgla tworzy nowe paliwo, w przypadku którego emisja trujących związków do atmosfery zmniejszona jest o 80% w stosunku do tradycyjnego węgla. 80%, ja się nie pomyliłem. Także jest to praktycznie czysto ekologiczne paliwo. A który z obiektów jest wyprodukowany z węgla? Po mojemu... Nie zastanowiłabym się na to. Świeca? No tak. Cześć, ale to z pani pomocą. Nie, no pan. Z pani pomocą. No bo nam doczkę i załmatyzę. Córka do mnie dzwoniła i powiedziała, idź do polskiego pawilonu. Tam spokojnie można posiedzieć. Nie napadają tak na człowieka. Spokojnie można wszystko obejrzeć. Zielono jest, ptaki śpiewają. Dziewczęta i chłopcy mili, wszystko opowiadają. Bardzo się cieszę, że tu przyszłam. Teraz pokazane, jak wygląda spalanie drewna, zwykłego węgla i węgla błękitnego. No jak możemy zauważyć, dym z błękitnego węgla jest znacznie mniejszy niż poprzednich. Prawda? To, co tu jest najbardziej interesujące, to to, że dowiedziałem się o różnych nowych polskich technologiach. A teraz przy tym stanowisku poznaję różne regiony polskie i dowiaduję się, z czego one są najbardziej znane. Można nakarmić jelenia. Zwierzątko. Mhm. O, teraz przyjdzie i zje. O. Tak interaktywny jest. Panel, tak? Tak. O, tu możemy ściąć drzewo. Ale po co? Bo niektóre drzewa trzeba ścinać. Aha. Ja tu nie jestem przez przypadek. Po prostu interesuję się Polską i chciałem dowiedzieć się wszystkiego z pierwszej ręki. Bardzo interesuję się historią i wiem, że Polacy dużo przeszli. Ja jestem z Karagandy, tam mieszka wielu Polaków. Z jednym, z Jankiem, bardzo się przyjaźni. Różnymi narodami się interesuje, ale Polską chyba najbardziej. Teraz przechodzimy do strefy lasu. A tutaj po prawej stronie możemy usłyszeć i powąchać. Tu mamy zapach konwali, naprawdę? Tak, zgadza się. Konwalie. Bardzo ładnie, prawda? Prawda? Pani Ania mnie oprowadzała. Zgadza się. Dziękuję bardzo. A pani Ania jest z uczelni Wistula, bo tu grupa a kilkunastu osób z uczelni Wistula pełni honory gospodarzy polskiego pawilonu. Są wśród nich głównie Polacy, ale uczelnia Wistula wysłała tutaj studiujących w Warszawie na tej uczelni także studentów z Ukrainy, a jest jeden Kirgiz, jest dziewczyna z Gruzji, ona ma chyba najwięcej energii tutaj i właściwie zwraca swoją uwagę wszystkich, którzy przychodzą tu do polskiego pawilonu. No i potrafią oni, jak policzyliśmy, opowiedzieć w 9 językach o tym, co jest w naszym pawilonie, także jeśli by ktoś z Państwa był w najbliższych miesiącach w Astanie, to trzeba ten pawilon obejrzeć, no albo przekazać różnym znajomym, którzy do Astany się wybierają. A z Astany mówił Ernest Zozun, dziękujemy bardzo. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. A my zapraszamy teraz do słuchania nowej płyty Roger Waters. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling from the skies, with my electronic eyes for guidance and the element of surprise. I would be afraid to find someone who maybe a woman at a stove, baking bread, making rice, or just boiling down some bones. If I were drunk, in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's flat. The trout and the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down, and I'm still missing you. And the love that got lost, and under my Gulf Stream, circular poles, there's 99 cents we've drunk as a fool. Nie bardzo zacnym. Wielu dziennikarzy wysłuchałem po raz pierwszy całej płyty Rogera Watersa. Nie jest to płyta łatwa, ale piękna. Jeden z utworów właśnie teraz. Na za chwilę przeniesiemy się do kina. Program trzeci za 15:11. Fajny film. Piotr Stasik to ceniony nie tylko w naszym kraju dokumentalista. Sukcesy, zdobywając choćby nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej, odnosił ostatnio jego film 21 razy Nowy Jork. Po długiej podróży za ocean swoim kolejnym filmem reżyser wraca do Polski. Tytuł może być częściowo mylący. Opera o Polsce. Dlatego opera, że łączę muzykę, specjalnie napisany utwór muzyki współczesnej z obrazem i librettem. Sugerowałoby to może, że jest to film śpiewany, ale tak nie jest. Nie, razem z kompozytorem nie zdecydowaliśmy się na śpiewaną operę, dlatego że we współczesnej operze się często od tego odchodzi. Między innymi dlatego, że śpiewany tekst jest mniej zrozumiały, a ten tekst u nas jest bardzo ważny. Tekst jest ważny, ale też różne są jego źródła. Tak, szukając tekstów, które by opowiedziały o współczesnej Polsce, zwróciłem się w stronę ogłoszeń drobnych z gazet. Stając na stacjach benzynowych, zawsze kupowałem sobie tam takie gazety, w których jest tysiące ogłoszeń. Nie interesowały mnie te w internecie, dlatego że one są mniej poetyckie, można powiedzieć. Natomiast te z tych gazet matrymonialne, czy ludzi, którzy próbują sprzedać, bardzo dużo możemy się dowiedzieć na podstawie tych szczegółów, co kto próbuje sprzedać, jakiej miłości szuka, o tym, czym żyjemy. Już w poprzednim filmie 21 razy na Nowy Jork przekraczałeś w pewnym sensie granice formalne. Mam wrażenie, że w wypadku opery o Polsce możesz iść jeszcze dalej właśnie w kierunku poszukiwania jakiejś specyficznej, swojej, nowej formy filmowej. Tak, to nie jest zwykła opowieść. Myślę, że może się wydać niektórym widzom, którzy nie są przygotowani na pewnego rodzaju eksperyment, czymś zupełnie niezrozumiałym, ale mimo tego zachęcam nawet takie osoby, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli się otworzy na taką inną formę i pozwolimy ponieść się własnym emocjom, intuicji w odczytywaniu, to mam nadzieję, że na takim poziomie właśnie jakiegoś nawet może transu, że ten film przeniesie dużo więcej niż tylko za pomocą słów, dźwięków i obrazu. A skąd pomysł właśnie na tę operę? Czy jesteś fanem opery, tej tradycyjnej? Można powiedzieć, że ja właśnie nawet nie za bardzo lubię operę, natomiast bardzo lubię współczesną muzykę klasyczną i poszukiwania i eksperymenty i uważam, że takie rzeczy, które są gdzieś na przecięciu klasyki i eksperymentu, to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Takie poszukiwanie nowego języka wyrazu, jakiejś takiej świeżości, zmuszanie do myślenia. Jakiego obrazu bohaterów, czy właśnie samej Polski, która pojawia się w tytule, szukałeś? Ten film chodzi mi po głowie od kilku lat i on się wziął trochę z takiego dużego wkurzenia na to, w jaki sposób żyjemy tutaj, szczególnie gdy wracam z zagranicy, to widzę te różnice w takim nawet zwykłym codziennym życiu i zacząłem się zastanawiać, dlaczego my sobie uprzykrzamy to życie. Co takiego powoduje, nie wiem, oprócz historii, tego, że faktycznie mieliśmy bardzo nieszczęśliwy zbieg okoliczności, gdzie Polska leży. Pomyślałem sobie, że spróbuję wyzwolić się z tych emocji za pomocą tego filmu. Więc z jednej strony jest to wkurzenie na to, jak żyjemy w Polsce, a z drugiej strony coś, co mnie cały czas trzyma, bo mimo tego, że od wielu lat próbuję uciec z Polski, gdzieś wyemigrować, to mi się to nie udaje, bo coś tu mnie bardzo mocno przyciąga, więc zacząłem się zastanawiać, co jest. No i myślę, że ten film buduje taki kontrast właśnie między wkurzeniem, a jakimś sentymentem. Jest jeszcze druga wersja tej opery, wersja sceniczna, dlatego, że myśmy zaczęli w ogóle tworzyć ten film od wystawienia go na scenie w ramach festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie i chcemy wrócić do tej wersji nieco zmienionej i rozszerzonej o to doświadczenia montowania filmu. Także mamy nadzieję, że gdzieś będzie można zobaczyć w teatrze albo w prawdziwej operze. Z Piotrem Stasikiem, autorem filmu Opera o Polsce, rozmawiał Ryszard Jerzwiński. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. To był zespół Anthrax i przed 11:00 proszę posłuchać jeszcze utworu zespołu Radiohead i proszę dać znać, czy też się Państwu tak podoba. Thank you.